Ruta 66. Benvinguts, família, a l'edició número 60 de Ruta 66. Un viatge en el temps per escoltar els èxits d'ahir, d'avui i de sempre de la música rock. Això sí, amb una certa predilecció pel so americà. Rebeu una salutació d'aquest i us parla en Pitu Dos Santos. I comencem amb novetats, amb la Tommy Gallagher Band i el seu nou single Smile, directament des d'Amarillo, Texas, per obrir l'espai d'avui. Ruta 66, l'artista de la setmana. Aquesta setmana hem triat a Han Tree. El seu avi, Hank Williams, va ser i és tot un mite de la música americana. El seu pare, Hank Williams Jr., també és molt famós dins la música country i el southern rock. I ell, Han Tree, cada cop s'apropa més a l'estil dels seus predecessors. Avui escoltarem el seu nou CD, Rebel Within, que inclou peces com aquesta, Trap amb Loaded. Yeah, I'm down in Houston trying to get that woman off my mind. Rebel Within és el cinquè disc en la carrera discogràfica de Hank 3. Un disc amb 11 tracks. A dins trobem diferents estils com el country tradicional, l'outlaw i el cowpunk. Anem per una altra, la que dona títol a tot el treball, Rebel Within. The bottle's getting lower again, my friend, and the hard times are trying its best to win. The bottle's getting lower again, my friend, so let's get damn loud and show the rebel within. The bottle's getting lower again, my friend, so do yourself a shot and let's start to sin. The bottle's getting lower. Let's light up the smoke and live hard till the end. Yeah, I'll do it right, you can do it wrong. Just look out, darling, cause you know I'm caught strong. You can do me right and I'll do you wrong. Look out, darling, cause I'm showing you the rebel within. I'm drunk again. És l'estil personal de Hank 3, música country amb actitud punk. Anem a escoltar el tercer i últim tall que hem triat d'aquest nou disc, Rebel Within. Aquesta porta per títol Moonshiner's Life. Moonshiner's life is a hell of a life when you've got those moonshiners. still alive and he was 61. He was 61 and still making runs. His name was Pop Horn Sutton. Ruta 66. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. Arriba el moment al nostre espai per viatjar en el temps i per rescatar grans èxits. Concretament, anem a l'any 1965 amb el quartet de folk rock de New York, de Mamas and the Papas. Ells explicaven la història d'un home que patia molt la fred de l'hivern i somniava amb la caloreta de Califòrnia, el títol California Dreaming. California Dreamin' des de l'any 1965 de Mamas and the Papas, i ara anem a l'any 1989 amb un disc en solitari d'un dels membres dels Eagles, Don Henley. Aquesta cançó, The End of the Innocents, donava títol a un disc on participava Bruce Hornsby amb el seu piano. Since daddy had to fly, oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So watch the clouds roll by, the tall grass waves in the wind, the swords for this title, men that we elected king. Armchair warriors often fail, and we've been poisoned by these fairy tales. The lawyers clean up all details since daddy had to lie. I dels Estats Units creuem l'Atlàntic fins al Regne Unit. Avui recordarem els quatre londinencs que formaven The Kinks i un dels seus primers èxits, You Really Got Me, 1964. So I can't sleep at night. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. És moment d'escoltar les novetats que ens han arribat al nostre programa Ruta 66 al llarg d'aquesta setmana. Moltes d'elles mercès als nostres amics de CityTex de San Antonio, Texas. Per començar, anem a la capital de la música en directe, Austin, amb el debut d'una banda, The Instigators. Aquesta és la seva presentació, Waiting on You. My way, hoping and a praying it'd be today. I keep telling myself it'll be worth the wait. You and me together is a matter of faith. Morning comes and you're still not here. Maybe I better make myself clear. Out my thumb. No, I'm never gonna get anywhere. Sitting here waiting for you to care. Waiting on you's like waiting on a train, and it's making me blue just standing in the rain. Hurry up, girl, don't you dare be late. Never can tell how long I'm gonna wait. Waiting on you is like waiting on a train. Continuem amb més novetats, serà amb la Cory Timmons Project. Evidentment, Cory és el líder d'aquest projecte i l'acompanya el seu germà, Cary. Després de provar sort amb molts grups, ara ho intenten com a duet amb aquest senzill, How We Do It in Texas. Brisket on the barbecue. We got plenty whiskey and beer. We always got our tailgates down, so everybody's welcome here. That's how we do it in Texas. That's how we do it in Texas. That's how we do it in Texas. Cause we never know how much beer we drank. Yeah, and all we know Sometimes we'll load up and head down straight to Corpus Christi Bay. We got our feet in the sand watching the waves roll in, and we're drinking to the Lone Star State. That's how we do it in Texas. That's how we do it in Texas. That's how we do it in Texas. That's how we do it in Texas. That's how we do it in Texas. That's how we do it in Texas. Hey, Cody, throw me a beer. Hey. I don't know how your other states do it, but this is how it's done here in the Lone Star State. Anem per més música d'arrel americana. El proper convidat ja ha sonat més d'un cop aquí a Ruta 66. El seu estil és el folk rock, es diu T.G. Broskov, i el seu nou tema està produït per Bill Green. La cançó es titula Jamie's Heart. I've been driving fast, tearing down the road without a map, watching everything fall apart. The sky's been keeping gray with the forecast again for more scattered pain. You left me out here all alone. So tonight I'll dream that everything is alright with me, and I'll dream that you never lie. Yeah, tonight I'll dream that you never said you were in love with me, and I'll dream I broke Jamie's heart. Been hearing talk down the street saying you're not the girl you're supposed to be. You're hanging out late, treating me like a fool. Well, I just wanted your heart, a dry place to fall. I gave you all I got. I suppose your happiness depends on you. So tonight I'll dream that everything is alright with me, and I'll dream that you never lie. Yeah, tonight I'll dream that you never said you were in love with me, and I'll dream I broke Jamie's heart. Go share your bed through the night, wake up in the morning knowing I was right. Those men don't want you now, you're all alone. So tonight I'll dream that everything is alright with me, and I'll dream that you never lie. Yeah, tonight I'll dream that you never said you were in love with me, and I'll dream I broke Jamie's heart. Yeah, tonight I'll dream that I broke Jamie's heart. l'última de les novetats d'avui que escoltarem pertany al grup anomenat Band of Joy, entre els components Patty Griffin, Barry Miller, Darrell Scott i Robert Plant, el mític vocalista dels Led Zeppelin. Aquí teniu una mostra d'aquesta nova banda, Band of Joy. La peça porta per títol Central 209. De 66. Avui escoltarem en directe a Chris Isaak. Fa pocs dies que ha tret un compacte en directe enregistrat ara fa 2 anys. El repertori conté grans èxits i cançons de l'últim disc. El concert començava amb aquesta, Lonely with a Broken Heart. So I won't concern myself. Seen you run from man to man. I could hit you, but I understand. And I don't, I blame myself. You're just lonely, lonely, lonely, with a broken heart. Hard to know what I would do. You should find somebody new. Well, I won't concern myself. Seen you run from man to man. I could hate you, but I understand. And I don't, I blame myself. I'm just lonely, lonely, lonely. control. En directe, Chris Isaak des de San Francisco, Califòrnia. I com hem dit, també va interpretar grans èxits com aquest del 1995, Somebody's Crying, que formava part del disc Forever Blue. Per tancar aquest mini-espai dedicat als concerts, avui amb Chris Isaak escoltarem un dels seus últims èxits del disc Mr. Lucky, en directe, Best I Ever Had. Having a ball with that girl Amics, hem arribat al final del nostre viatge setmanal per la Ruta 66. Avui ens acomiadem amb la reina del New Bluegrass, amb Alison Krauss i la seva banda d'acompanyament, la Union Station, i el dobro, el gran mestre Jerry Douglas. Amb la gran veu d'aquest artista d'Illinois, marxem. Fins la propera setmana. I la cançó és del 2004, es titula If I Didn't Know Any Better. Ara sí, marxem. Apa, siau! Confusion between love and desire.